Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 20 Kasım Çarşamba, yıl 2019, ay 11, gün 324, Kasım 13, 1441 Hicri Rebiülevvel 23, 1435 Rumi Kasım 7. Fırtına. Günün şiiri: Memleket isterim. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Cahit Sıtkı Tarancı. Günün tarihi: 97 yıl önce bugün, yani 20 Kasım 1922'de İsviçre'nin Lozan kentinde Lozan Barış Konferansı açılmıştı. Türk heyetine başkanlık eden İsmet Bey, İsmet İnönü, bu münasebetle verdiği nutukta, "Efendiler, çok ıstırap çektik, çok kan akıttık, bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz" demişti. 95 yıl önce bugünse, yani 20 Kasım 1924'te 40 kilisenin adı Kırklar İli olarak değiştirildi. 93 yıl önce ise bugün, yani 20 Kasım 1926'da hayatı maceralarla ve sıkıntılarla geçen büyük yazar Jack London intihar etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Enjoy the world today. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte bir ekip oluşturuyoruz, yayına geçtik. Can yok bugün de ve Can'ın da seçtiği parçalar ve gönderdiği destek var ama bilgiler de var ve bir de Emre Gümüşer ve Robita Yer de bize destek vermekteler. Hepinize günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Frankie Moreland'ın iklim değişikliği aslında ile ilgili bir uyarıyı getirmek için çocukların gözünden bir bestelediği bir şarkıyı 8 yaşındaki çocukların korosundan dinledik. Dünya tehlikede diye. Yani her şey umarım iyi olur. Dünyayı tehlikede görmekten nefret ediyorum. Ben senin güzelliklerini görmek istiyorum dünya. Gitmeden önce, sen gitmeden önce diye başlıyor. İlk dörtlüğü böyle. Bugün bütün dünyanın dünyayı, keyfini, tadını çıkaralım. Ağaçlara çıkalım. Nefes alalım. Havayı soluyalım ve dünyanın bütün keyfini çıkaralım. Çünkü yarın çok farklı bir gün olabilir diye devam ediyoruz. 8 yaşındaki çocukların söylediği bu şarkı. Yani bir şeyi düşünün diye devam ediyor şarkı. Ayın üstünde oturmuş bir adam. Dünyada yarattığımız bu dünyaya bakıyor. Gözünün ucunda da bir yaş damlası akıyor. Çünkü bir de göremiyor aslında. Bulutlar kapsamış. Görüntüsünü bulutlar örtüyor. Bugünün dünyasından keyif alalım. Ağaçlara tırmanalım, havayı soluyalım ve bütün dünyanın tadını çıkaralım. Çünkü yarın dünya çok farklı olabilecekti diyor. Ve ben kışın yağan karı severim. Ona dokunmak isterim. Baharda da güneşin çıkışını hissetmek isterim. Ve sonbaharda da yere düşen yaprakların üzerinde dolaşmak isterim. Dünyayı, ben şarkıyı söylerken de dünyadan keyif almak isterim, tadını çıkartmak isterim diye. Bugün tadını çıkaralım çünkü yarın çok değişik bir gün olabilir, çok değişik bir dünya olabilir demiş. Frankie Moreland ve 8 yaşındaki çocuklardan oluşan korosundan dinledik. Hem UNICEF'in 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çaldık. Hem de zaten bu konuya da değinen Eduardo Galeano var. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Kasım. Söyleyen çocuklar. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Yürüyüşe çıkıyorum ve 2 yaşında, belki biraz daha büyük, o hepimizin pagan olduğumuz yaştaki bir kız çocuğuyla karşılaşıyorum. Küçük kız hoplaya zıplaya yeşilliği selamlayarak geliyor. Merhaba çimencik. Günaydın çimencik. Sonra bir ağacın dallarında şarkı söyleyen kuşları dinlemek için duruyor ve onları alkışlıyor. Bugün öğle vaktinde yaklaşık 8 belki 9 yaşlarındaki bir çocuk evime bir hediye getiriyor. Bu içi resimlerle dolu bir dosya. Hediye Montevideo'nun Cerrito de la Victoria semtindeki bir okulun öğrencilerinden geliyor ve genç sanatçı onu bana verirken şöyle diyor. O resimler biziz. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Akşam gazetesi bir derleme yapmış. Faydalı bir iş yapmış. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları mesajları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yerini almış. Bunu aslında ta 1989, bundan tam 30 yıl önce Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşme 193 ülke tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiş 20 Kasım 1989. Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti tarafından da 1990'da 14 Eylül'de kabul edilmiş. Yani birkaç ay sonra yani onaylanmasından, yani sözleşmenin yürürlüğe girmesinden. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'yle merak edilen detaylar da şöyle. Dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme getirmek ve gündemde tutmak amacıyla Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda, ki bugün dünya coğrafyasının çok büyük bir kısmı savaş, yoksulluk ve iltica, göç dalgalarıyla perişan bir şekilde sürüyor. Bunların, onların korunması ve koşullarının iyileştirilmesi için işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çocuk haklarına dair sözleşme imzalanmış. O tarihten bugüne de kutlanıyor. Dün aslında etraflıca bir bilgi, yeni çıkmış bir Birleşmiş Milletler raporundan bahsetmiştik burada size. Ve dünyada aslında bir neredeyse bir holokost görüntüsü verdiğini de söylemiştik. Çünkü en az o küçük ülkelerin en büyüklerinden biri sayılabilecek bir nüfus olarak 7 küsur milyon çocuğun, 7,5 milyon çocuğun hapiste, hapis şartlarında anaları babalarıyla ya da onlardan uzakta bayağı hapishane şartlarında yaşadığını dünya çapında söyleyen bir raporu etraflıca vermeye çalışmıştık. Bir kez daha hatırlatalım. Yani 193 ülke tarafından imzalanmış 54 maddeden oluşan bir sözleşme, çocukların yetişkinlerden daha fazla, daha farklı ve fazla ihtiyaçlara sahip olması gerektiğinden yola çıkıyor Birleşmiş Milletler. Yani en kısa zamanda yürürlüğe giren uluslararası belge özelliğini de taşıyor. 193 ülke tarafından hemen yürürlüğe konmuş. cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statü bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkeleri üzerine kurulu, uluslararası platformda da mutabakata varılmış, değiştirilmesi mümkün olmayan standartları ve yükümlülükleri içermekte, onaylayan devletlerin de kendi iç hukuklarında gerçekleştirecekleri düzenleme ve değişimleri kontrol etmek, her 5 yılda bir de bu değişiklikleri yayınlamak için bir de Çocuk Hakları Komitesi de oluşturulmuş Birleşmiş Milletleri tarafından. Yani şöyle çok özetle, her birey 18 yaşına kadar çocuk kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez ve devredilemez haklara sahiptir. Temel hak bu demek. Çocuk hakları bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, dilleri, dinleri ne fark eder olursa olsun fark etmez. Hiçbir çocuğa ayrım yapılamaz büyüklerinin inanç ya da görüşleri nedeniyle. Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar önce çocukların yararını düşünmek zorunda. Devlet çocukların koruma ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlem alır. Yani sosyal devletten bahsediyor. Onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine de bakar diye gidiyor. 54 maddede korunmuş ve etraflı bir şekilde ortaya konmuş bir şey. Birleşmiş Milletler fakat durumunda bir hayli vaziyetin çok dar olduğu ve dar zamanda dar alanda kısa paslaşmalar yapmak zorunluluğu da açıkça ortaya. Mesela son 21 ve 22. maddelere şöyle bir göz atarsak, yaşadığı ülkenin dışında bir başka ülkeye gitmek zorunda kalan her çocuğun gittiği ülke tarafından korunma hakkı vardır diyor. Türkiye'de mesela Suriyeli çocukların çalışma yaşının 6'ya kadar indiği yolunda raporlarda okumuştuk, biliyorsunuz dün de çok ciddi bir raporun çeşitli ayrıntılarını okumuştuk. Türkiye dünya sıralamasında da ön sıralarda geliyor çocukların haklarını korumadaki yetersizlikleri açısından. En berbat durumda olan ülkelerin başında da Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. Aynı raporda bu da vardı. Yani mesela Birleşmiş Milletler Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın en yüksek göz altında, yani mahpus durumda tutulan çocuk barındırma suçundan suçlamaktaydı Birleşmiş Milletler raporunda. Ve özellikle de bu Trump yönetimindeki, Donald J. Trump yönetimindeki çocukları zorla sınır durumlarında, sınır bölgelerinde ana babalarından, ailelerinden zorla ayırıp ondan sonra da onlardan, ailelerinden ve aile üyelerinden ya da ana babalarından uzakta tutmakta olmakla suçluyordu. Birleşmiş Milletler'in küresel araştırmasını çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılması konusundaki Birleşmiş Milletler'in büyük araştırmasını yapan grubun başındaki kişi Manfred Novak şöyle demiş. Elbette ki çocukları Trump yönetiminin yapmakta olduğu gibi ailelerinden ayırmak, hatta küçük çocukları bile Meksika, Amerika Birleşik Devletleri sınırında kesinlikle çocuk hakları sözleşmesine tamamen yasaklanmış olan bir şeydir. Bunu insanlık dışı bir muamele, hem ana babalar hem de çocuklar için demekte, nitelemekte hiç tereddüt bile etmem. Ve ayrıca da hem ana babalarından ayrılmış birçok çocuğun devam etmekte olduğu bu duruma ve çocukların annelerinin babalarının nerede olduğunu bile bilmediği ya da annelerinin babalarının çocuklarının da nerede olduğunu bilmedikleri durumlara da işaret etmek isterim demişti. Yani pembe bir tablo çizerken çok zorlanmakta olduğumuzu da söyleyelim. Gene de çok önemli bir sözleşme. Onu da belirtelim. Var gücümüzde de çalışalım aslında demek lazım çocukların korunabilmesi için. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1945'te bugün 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da Nürnberg'de duruşmalar başladı. Tarihe Nürnberg duruşmaları olarak geçecek. Bütün dünyayı kana ve ölüme boğan başlıca sorumlular Nazi yöneticileri kaçmayı ya da intihar ederek ya da kaçarak kurtulmayı başaranlar dışında bir kısmı yargılandı ve cezalara çarptırıldılardı. Şimdi onun başlamasını bugün başladığını söyleyelim. Savaşın bitmesinden kısa bir süre sonra bu yargılamalar başlamıştı. 1975'te de bugün Generalissimo, Generaller Generali Francisco Franco hayata veda etmişti. İspanya'yı tam 36 yıl boyunca çelik bir elle, demir pençeyle çizmelerinin botlarının altında ezerek diktatörlükle yöneten Franco'nun ölüm yıl dönümü bugün. Ve bu diktatörün anıt mezardan çıkarılıp cesedi kendi aile mezarlığına sonunda gönderilebildi. Bu konuda büyük bir sessizlik devam ediyor. En 100 binden fazla insanın toplu mezarlarda, otoyollarda filan saklı olduğu, daha doğrusu oralarda gömülü olduğu, hala bunların hesabının asla sorulamadığı bir İspanya'dan bahsediyoruz. İstanbul'dan gelen telefon programında da Pete Seeger'la ilgili olarak İspanya İç Savaşı'na ilişkin bilgi de vermişti. Altuğ biraderler, Güzeldere biraderler, Altuğ ve Güven vermişlerdi. Bu konuda yapılmış ilginç de bir film var. Susturulanların nihayet konuşulabilmesi ve Franco diktatörlüğünde yapılan korkunç zulmü en azından hesabının sorulabilmesi, bunca yıl sonra bile sorulabilmesi için yapılan iyi bir filmden de bahsedebiliriz. Yeni belgeseldi. 1989'da da bugün Birleşmiş Milletler'in Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edildiğini de tam 30. yılında söylemiş olduk bir kere daha. Tarihte bugün de böyleydi. Şimdi bugün de bugüne bakalım. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukukta illegal olmadığını belirttiği çok önemli bir açıklama oldu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin artık İsrail'in yerleşkelerini ya da işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukukun bir ihlali olmadığını söylediğini dün de tekrarlamıştık. Bugün de Cengiz Aktar'la beraber bunu konuşma niyetimiz var. 9'dan sonra, yani 2016'da bir Birleşmiş Milletler kararı uluslararası hukukun açıkça ihlali, apaçık bir ihlali olarak nitelemişti bir kere daha. Ve pazartesi günü yaptığı bu açıklama, Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistinlilerden ve dünyanın bazı kesimlerinden çok kuvvetle kınanan cümlelerle karşılandı. Sahib Erekat, Filistin baş görüşmecisi, İsrail'in sömürge koloni yerleşkeleri, işgal edilmiş Filistin topraklarında Doğu Kudüs'te dahil olmak üzere sadece uluslararası hukuk açısından illegal olmakla kalmayıp onlar aynı zamanda savaş suçlarıdır demiş. Tam da yıl dönümüne geliyor olması da tarihin garip bir tecellisi, trajik bir ironi diyebiliriz. Yani Nürnberg duruşmalarının başladığı güne denk geliyor, neredeyse günlere denk geliyor. 1945'te bugündü. Açıklamada evvelki gün yapıldı zaten Pompeo'nun açıklaması. Bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Diğer haberlerimize de şöyle bir kısaca özetle göz atacak olursak, Gürcistan'da parlamentonun kuşatma altında olduğu haberi geldi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te toplanan 10 bini aşkın insanın seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermediği için iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin protesto edilmesi üzere 14 Kasım günü sokağa çıktıklarını da söyleyelim. Bir hafta olmuştu. Parlamento binasının önünde toplanan eylemciler hükümetin bir kez daha halka sözünü tutmadığını ileri sürüp koalisyon hükümetinde yer alan 12 milletvekili de istifalarını açıklayarak eylemlere destek veriyor. Yeşil Gazete'nin bir haberi bu. Eylemcilerin parlamento binası çevresini boşaltmasını istemiş polis, gösterilerin özgürlük meydanında devam edebileceğini söylemiş. Yani şu meydanda yapabilirsiniz, bu meydanda yapamazsınız gösteri diye ilginç bir şey getirmiş, kısıtlama. Eylemcilerin bölgeyi terk etmemesi üzerine de biber gazı kullanılmış, en az 55 kişinin gözaltına alınmış olduğu haberi var. Parlamentonun 2020 seçimlerinde nispi temsil sistemine geçilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmamasından doğan ve Gürcistan halkının büyük bölümünün paylaştığı hayal kırıklığını da tanıdıklarını söylemişler. Dünyanın dört bir tarafında olan sayısız hoşnutsuzluk protesto gösterilerinden bir diğeri de Gürcistan'da devam ediyor. Günün en önemli haberlerinden bir tanesi ise yerel olmakla beraber hepimizi yakından ilgilendiren bir gelişme, haber. İstanbul'da son 40 yılın en sıcak Kasım ayının geçtiği belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen verilere göre Kasım ayındaki İstanbul sıcaklık ortalaması 21.7 derece Celsius görmüş. 22 dereceye yakın. Oysa 1981'den beri yapılan ölçümler İstanbul'da Kasım ayının sıcaklık ortalamasının 11,7 yani 12 dereceye yakın olduğunu gösteriyor. Tam 10 derecelik, tam 10 derecelik bir ortalamanın üstünde sıcaklık var. Bu Kasım ayındaki 2019 Kasım ayındaki sıcaklık ortalaması ve son 50 yılda da Türkiye'nin genel olarak, ülke olarak, yalnız İstanbul değil bu sefer, ortalama sıcaklığının son yarım yüzyıl içinde 1,2 derece Celsius arttığı belirtiliyor santigrat. İstatistik olarak bakıldığı zaman Türkiye'de ortalama sıcaklık 70-78 yılları arasında 12,7, 79-87 yılları arasında 12,8, 88-96 arasında 12,8, 97-2006 arasında ise 13,4 dereceydi. 2007 ile 2016 yılları arasında ise ortalama sıcaklık 9 dereceye yükselmiş. Yani 14'e doğru gitmiş. Ve normalin yüzdesi metoduyla kuraklık haritası da dün biraz Yücel Sönmez'le de iklim için programında konuşma fırsatı bulmuştuk. Korkunç bir harita var. Çok çok az yerinde kuraklığın görülmediği bir durum var. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu iklim krizinin belirtilerinin bazıları da şöyle. Ekim ayında Türkiye'nin neredeyse tamamında sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. 2019 sıcaklıkları en az 2018 kadar yüksek seyrediyor. Türkiye'de birkaç haftadır şiddetli kuraklığın etkisi altında, özellikle de Konya, Akhisar bölgelerinde Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen yerin artık büyük bir kuraklığın tehlikesinin içine girdiği de belirtilmişti. Ayrıca bir başka veri de Nisan ayında açması gereken ağaçlar Kasım ayında çiçek açmış durumdalar. Yani dağılım bir grafikler de var ve İstanbul'da yaşanan bu güneşli günlerin hiç doğal olmadığını söyleyen Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Projesi sorumlusu Onur Akgül, anormal sıcaklıkların insan faaliyetiyle derinleşen iklim değişikliğinden kaynaklandığını açıkça söylemiş ve şöyle devam etmiş: kömür, doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıt kullanımı ve yüksek karbon salımları sıcaklığı artırıyor, mevsimleri alt üst ediyor. İnsan faaliyetleri hali hazırda sanayi öncesi döneme kıyasla gezegenin 1 derece ısınmasına sebep oldu. Türkiye en çok etkilenecek bölgelerden birinde yer alıyor. Giderek bir krize dönüştü iklim değişikliği. Bütün Türkiye'de bize kuraklık ve doğal olmayan afetler olarak geri dönmekte. Bu etkileri yavaşlatmak, bu kötü gidişi durdurmak için Türkiye'nin harekete geçmesi, 3,5 sene önce imzaladığı Paris Anlaşması'nın mecliste acilen onaylaması gerekiyor demiş. Biz de size bundan bahsetmiştik zaten. Dünyamızın giderek ısındığını, sıcak ve sağlıksız bir dünya bırakıyoruz diye dünyanın en itibarlı dergilerinden Lancet'te, tıp dergisinde yayınlanan çok ayrıntılı bir araştırma vardı. Geri sayım, Countdown adında, bu çalışmaya göre gelecek nesilleri belki de 4 derece daha sıcak bir dünya, daha fazla hastalık ve doğal felaket bekliyor. Ama araştırmacılar henüz geç kalınmadı, siyasi irade olduğu sürece gidişatın değiştirilebileceği konusunda da uyarıyorlar ama emin değiliz. Yani Tim Radford'ın da bu Climate News Network adlı önemli iklimle ilgili sitede, iklim kriziyle ilgili yayınlar yapan sitede, Tim Radford'ın, çok yakından da takip etmeye çalıştığımız Tim Radford'ın bir yazısı var. İklim değişikliği yeni doğmuş bebekleri büyük ölçüde etkiliyor diyor. Yani bugünkü trendlere bakılacak olursa, işte biraz önce de söylediğimiz gibi, sıcak ve sağlıksız bir dünya bırakılan dünyada bebekler pek çok yönlü tehlikeler altında, 4 derece daha fazla sıcakta bütün insanlık tarihinde görülmüş olduğundan, yani 100-200 bin yıldan beri görülmüş, bilinen en sıcak dünya olacak 4 derece. Ve gene mevcut trendler devam ederse, fosil yakıtlar fosur fosur yakılmaya devam ettikçe, yani hem otomobil, kamyon, gemi, uçakta ve fabrikalarda, hem de kömür, petrol ve diğer fosil yakıtlar yakılmaya devam ettikçe, gaz, o zaman dünyanın değerleri, besin değerleri de azalacak. Mısır, buğday, soya fasulyesi ve pirinç gibi temel beslenme maddelerinin bebeklerin büyümesini yavaşlatacağı, durduracağı hatta, ve bağışıklık sistemlerini zayıflatacağını da söylüyoruz. Çocuk haklarından bahsederken tam zamanı bunu söylemenin. Daha büyük çocuklarsa kolera, denge, humması gibi ağır hastalıklara da maruz kalacaklar ve yetişkinler de toksik havadan çok ağır bir şekilde etkilenecekler, fosil yakıt yakılmasından ve daha yüksek derecelerden. Ve dördüncü olarak da bütün hayatları boyunca bugün doğmuş olan, yeni doğan bebekler ve doğacak olan bebekler giderek daha büyük seller, sular, daha korkunç kuraklıklar ve çok sayıda ve şiddetli yangınlarla, orman, ağaç yangınlarıyla kalacaklar. Günün en önemli haberlerinden birini dün de söylemiştik ama bir kez daha söyleyelim, tekrar edelim, çünkü çok anlamlı ve önemli bir tehlike. Jonathan Watts da Guardian'dan takip ediyor. Dünyada Amazon ormanlarında, Brezilya'da yapılan büyük bir iklim aktivistleri toplantısı var, yerli reisleriyle beraber. Dünyaya nasıl yaşanabilir bir yağmur ormanı bırakabiliriz tartışıyorlar, konuşuyorlar. Çok büyük. Her dakikada 2 futbol sahası büyüklüğünde temizleme oluyor. Yani temizleme adı şaka gibi. Yani kesiyorlar. Madencilik ya da kereste için kullanmak ya da tarım yapıp hayvancılık yapmak için, hayvan yemi yetiştirmek için ya da düpedüz işte çeşitli sebeplerle land grabber diyorlar. Yani arazi kapkaççılarının elinde ve yerliler, yerli liderler de öldürülüyor ve bütün kurallar da çiğnenip büsbütün atılıyor. Bunu önlemek için büyük bir toplantı var, devam ediyor. Yani çocuklarımıza sıcak ve sağlıksız bir dünya bırakmamak için büyük bir mücadele var. Türkiye'nin neresinde olduğunu soracak olursanız, bu mesele pek konuşulmadığı gibi, mesela şöyle haberlerde var, dipsiz göl meselesi tam bir skandale dönüşmüş vaziyette. Bugün çeşitli gazetelerde de vardı, dün özellikle Hürriyet gazetesinde de gördük. Yani Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'da Gümüşhane'de merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırları içindeki İstavroma yaylasında bulunan ve define araması için kazılan dibi bulunan dipsiz gölde incelemelerde bulunmuş ve çok ilginç bir açıklama yapmış. Aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çok ilgisi olmayan bir yer. Bunun ne demek olduğunu anlayabilmiş değilim. Böyle bir doğa harikasının çevremizdeki en önemli korunması gereken yerlerden birinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgisi olmayan bir yer olmasının çok tuhaf bulduğumu söylemeliyim. Ama tabii ki bir çevre felaketi olarak görülüyor sonuç itibariyle demiş. Yorum, yani hem ilgisi yok hem de bir çevre felaketi diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ikinci insanı, yardımcısı, bakan yardımcısı. Bundan sonra sit alanında olsun ya da olmasın, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir define aranacaksa o yönetmeliğe göre mutlaka ÇED raporu dediğimiz raporun alınmasını talep edecekler. Bunu biz yönetmeliklerimize yazacağız. Yani 12 bin yıldan beri orada bulunan bir doğa harikasından bahsediliyor. Dünya mirası niteliğinde. Ve bunun henüz yönetmeliklere yazılmadığı gibi de bir tuhaflık var. Bazı gazetelerde de görmek mümkün. Kendilerine ulaşılan define arayıcılarıyla da yapılmış konuşmalar var. Ulaşılamamış, onlar biz değiliz diyorlar. İki isim verilmiş. Şimdi isimlerini hatırlamıyorum ama burada asıl sorun şu ki kendilerine hiçbir şekilde izin verilirken bütün bu çevre yıkımı diye adlandırılan bir şeyde hiçbir yönetici, hiçbir yetkili herhangi bir tedbir almamış. Ha, Hürriyet'teymiş. Gümüşhane'de define arayacağız diye boşaltılan Dipsiz Göl'ün yakınındaki Güneyce Köyü'nün muhtarı Hasan Aydın'ı Musa Kesler konuşmuş Hürriyet'te. Kazının ruhsat sahipleri Fatih Sözen ve Ahmet Can Bakkal'a dosyadaki telefon numaralarını arayarak ulaşmış. Her ikisi de, Fatih Bey de Ahmet Bey de, biz o değiliz demişler. İsim benzerliği demişler. Peki o zaman telefonlarınız niye dosyada kayıtlı diye sorulmuş. Onu bilmiyoruz demişler. Yani köylülerle de konuşulmuş, muhtar Hasan Aydınlı'yla mesela. Olayı kazı başladığı gün öğrendik. Daha önce bizim köylüler define ararken yakaladıkları öyle kaç kişiyi dövmüşlerdi diye böyle bir halk işi açıklama. Hemen oraya gittik ama bu sefer devletten izinliydi. Jandarma oradaydı, bir şey yapamadık. Oturup seyrettik. İzin olsa, izinsiz olsa köylü izin vermezdi demişler. Böyle de bir tuhaflık var ve yani bir doğa harikasının yok oluşunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla çok ilgisi olmadığını söyleyen bir Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı da var. Bu da biraz tuhaflık ama sonuçta da çevre felaketi diyor. Çünkü burada bir kirlilik olsa biz burada olacaktık ama gölün yok olması da hiç istenmiyor bir durum. Doğal yapının bozulması başka etkileri de beraberinde getiriyor demiş. Bu da bir hakikaten açıklamaların içinden çıkamadım ben. Son olarak da bunu çeşitli şeylerden inceledim, inceleyerek yaptık. T24'ten de aldık, Doğu Çevre'den de. Bir de Diken'den haber var. Başka yerlerde de var tabii ama Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Antalya'da karaya vuran ve fotoğrafları da çekilen DHA Habercilik Ajansı tarafından Demirören bir fotoğrafı da görülen kumsala vurmuş balinanın askeri tatbikatta meydana gelen patlamalar ve güçlü sonar sinyalleri nedeniyle yönünü şaşırdığını belirtmiş. Yani geçen hafta Akdeniz'de büyük bir tatbikat gerçekleştirildi. Güçlü sonarlar ve atışlar, top atışları herhalde ya da roket bilmiyorum. Güçlü patlamalar bu türden canlıların yönlerini şaşırmasına neden olur. Balinalar ağırlıklı olarak işitme merkezlerinin etkilenmesi sonucu karaya vururlar. Yani bir balina ya da yunus gibi bir hayvan için zaten hayatta kalmasının en önemli meselesi sonar sistemini kullanıyor olması. Çok uzun kilometrelerce ötedeki bütün sesleri duyup ayırabiliyor ama böyle tatbikatlarla iş bitiyor. Şimdilik yani 12 yıl kaldı diyorlar iklim değişikliği için ama Matt McGrath, BBC çevre muhabiri, Temmuz sonlarına doğru yazdığı bir analizde 18 ay yapsak iyi olur demişti. Bütün bu tahribatı dikkate alan sadece iklim değişikliğiyle de değil, bütün türlerinde her 4 türden birinin tamamen yok oluş riskinde olduğunu söyleyen bir listeyle de beraber çıkmıştı. Amfibiler, yani karada ve suda gezen canlıların %40'ı, çam ağaçlarının yani kozalaklı ağaçların %34'ünün, mercan resiflerinin %33'ünün yani 1/3'ünün, köpek balıkları ve işte benzeri hayvanların, balıkların %31'inin 1/3'üne yakınının, bazı kabukluların yani şeylerin yengeç gibi, istakoz gibi hayvanların da, karideslerin, tatlı su karideslerinin %27'sinin, 1/4'ünden fazlasının tamamen yok olacağını, memeli hayvanların da 1/4'ünün gitti gider olacağını, kuşların da %14'ü olacağını söylemişler. Risk altında bütün bunlar. Ve son haber olarak da küresel ısıtma Hint Okyanusu iklim sistemini feci şekilde değiştirdi diye yeni bir araştırma, yani enerjiyi çok arttırdı, fırtınaları ve çok tehlikeli bir iklim mekanizması kurdu. Bristol'de de, Britanya'nın önemli şehirlerinden bir tanesinde de toksik hava o kadar kirli, o kadar yüksekmiş ki astım, kanser ve inme bir yana, her hafta 5 kişinin ölümüne yol açıyor diye de bir araştırma vardı. Yeşiller de uyarmışlar, bu seçim, Britanya'daki seçim, iklim değişikliğini, iklim krizine son vermek için son şansımızdır demişler. Çok az zaman kaldı, devam edeceğiz. Açık Gazete. 8.52 Açık Radyo Açık Gazetesi onun ve Norman Greenbaum'dan Spirit in the Sky adlı parçayı dinliyoruz. Norman Greenbaum 1942'de bugün 20 Kasım'da doğmuştu Massachusetts'te. Hem şarkıcı hem şarkı yazarı ve en ünlü şarkısını da şimdi çalıyoruz size. 1969'da ve 70 yıllarında, yani bundan 50 yıl önce tam 2 milyon kopya satmış bir yıl içinde bu şarkı. Bayağı yoğun bir ilgi duymuş şarkılardan biriydi. Gökte gezen bir hayalet diye bile çevirebiliriz. Evet, devam edersek haberlere şimdi. Rusya'dan Türkiye'de ilginç bir açıklama geldi. Türkiye ile sağlanan mutabakatın ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de yeni operasyon yapabiliriz sinyali yapacağız demişti hatta. Rusya Savunma Bakanlığı da buna cevap vermiş. Yani Türkiye yetkililerinin, askerlerinin, ordusunun Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon yapılabileceği yönündeki ifadeleri şaşkınlık yarattı demiş ve Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatması durumu daha da kötüleştirebilir ifadesi var. Çünkü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Suriye kuzeyi için imzalanan mutabakata uymadığını belirtip eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız demişti. Sonuçta buraya biz iki ülkeyle de 5 gün içinde mutabakata vardık. Amerika ve Rusya mutabakatın gereğini yaptılar mı? Hayır, yapmadılar. Yapılması lazım çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Burada netice alamazsak tıpkı Amerika ile yaptığımız gibi yine gereğini yapacağız. Terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım demiş. Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamasına da Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konyashenkov, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın bu sözlerini tutmamakla suçlaması Rusya'yı ve Kuzey Suriye'de yeni bir operasyon düzenleme tehdidine çok şaşırdık. Açıklama kafa karıştırıcı demiş. BBC izleme servisinin aktardığı bir haber bu. Oradan izliyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın bir askeri eyleme geçme çağrısını içeren açıklaması bölgedeki gerilimi azaltmaz. Aksine Rusya ve Türkiye arasında imzalanan bildiride yer aldığı üzere gerilimi artırır diye konuşmuş. Ve Rusya'nın faaliyetlerinin bölgedeki istikrarı önemli ölçüde arttırdığını söylemiş. Bayağı ciddi bir şaşkınlıkla karışık eleştiri getirmiş. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan da ilginç bir benzeri bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi ve Türkiye'nin operasyonu IŞİD'in, yani dünyanın en büyük terör örgütü kabul edilen Irak Şam İslam Devleti'nin ya da Türkçesiyle DAEŞ'in, yani Türkiye'de söylendiği şekliyle DAEŞ'in neyse işte onun Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi ve Türkiye'nin bölgeye operasyon düzenlemesini fırsat bilerek yeniden örgütlenmeye başladığını söylemiş. Bu da BBC'den bir haber ve Ajans France Presse kaynaklı aslında. Raporda IŞİD'in batıya yeni saldırı hazırlığında olabileceği de belirtiliyor. ve raporda Amerika Birleşik Devletleri Savunma İstihbarat Ajansı'nın DIA denen o kaynağın sağladığı bilgiler verilmiş, gösterilmiş kaynak olarak. DIA'ya atıfta bulunan raporda diyor ki IŞİD uzun vadede Suriye'deki bazı nüfuz etki merkezlerinin kontrolünü yeniden sağlamaya ve dünya genelindeki izlerini genişletmeye çalışacağı belirtilmiş. Ebu Bekir el-Bağdadi lideri 26 Ekim'de Amerikan Özel Harekat Timi tarafından öldürülmesi de örgütün yeniden yapılanması üzerinde çok etkili olmayabilir demiş. Buna bu paralel bir başka açıklamada BBC'den bu sefer de ve CNN kaynaklı bir şey, CNN International kaynaklı, televizyon kaynaklı bir haber. Irak askeri istihbaratının başında bulunan Kor General Saad el-Allak, Türkiye'ye kaçan üst düzey IŞİD üyelerinin yeni terör saldırıları hazırlığında olduğunu söylemiş. 9 üst düzey IŞİD lideri hakkındaki dosyaları Türkiye'ye verdik demiş ve dosyalarda tüm dünya genelinde saldırı düzenlemek için gerekli yüklü miktarda paraya erişimi olan IŞİD yöneticileri de var bunların arasında demiş. Suriye ve Irak'taki cezaevlerinde tutulan IŞİD'lilerin kaçırılmaları ve hapishanelere baskın düzenlenmesi planları da yapılıyor demiş. Yani bu suçlular kamplardan çıkıp kendi ülkelerine dönebilir. Dolayısıyla Avrupa, Asya ve Afrika'nın kuzeybatısındaki ülkeler için büyük tehlike oluşturuyorlar uyarısında bulunmuş. Bazı üst düzey IŞİD yöneticilerinin emir olarak anıldığını da belirtmiş. Çok büyük meblağlarda nakit paraya erişimleri olduğunu ve Türkiye'de yeni hücreler oluşturduklarını anlatmış. Gizlice Türkiye topraklarına girdiler diyor. Şimdi Türkiye'de ve savaşçıların, teröristlerin örgüte katılımını sağlamakta kilit rol oynuyorlar demişler. Peki CNN'le ilgili CNN sormuş Türkiye yetkililere, ne diyorsunuz bu Irak istihbarat şefinin, askeri istihbaratın başının söylediklerine deyince de bu iddiaları inceliyoruz diye bir cevap gelmiş Türkiye'den. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın da, İbrahim Kalın da, Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin kararını kınıyoruz ve kabul etmiyoruz dedikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın mutabakat şartlarını yerine getirmesini de bekliyoruz diyor. Cumhurbaşkanının Aralık ayında Londra'ya gideceğini ve bu asıl DAEŞ'in ya da IŞİD'in geri gelmesini isteyenin de YPG olduğunu, yani Kürtler olduğunu söylemiş. Ve bu arada da Ahıska Türklerinin sürgününün 75. yılını idrak ediyoruz demiş. Yani 100 bini aşkın sayıda Ahıska Türkü'nün asırlardır yaşadıkları topraklardan uzaklaşmak zorunda kaldıklarını belirtmiş. Ve Cumhurbaşkanı adına onların hüznünü, acılarını paylaştığımızı tekrar etmek istiyorum sürgünün 75. yıl dönümünde diyor. Ama Çin'deki yaşayan 1,5 milyondan fazla insanın açık hava hapishanelerinde, toplama kamplarında ağır şartlarda bulunmasına Uygur Müslüman Türklerinin bir şey söylememiş. Halbuki o yeni belgeler Xi Jinping'in Çin'de bunun hiç gözlerinin yaşına bakılmamasını, merhamet edilmeden düşüncelerinin değiştirilmesi için faaliyetlerin devam edeceğini, yıllardan beri devam ettiğini de söylemiş ve bütün inkar ettiği, Çin'in inkar etmesine rağmen dünyada gelen bütün şeylere yönelik olarak burada topluma kamplarında korkunç şeyler yapılıyor, yüz izleme şeyleri, Nazi kampları gibi denmesine rağmen hayır, alakası yok, onları bir yeniden eğitme kamplarındayız, düşüncelerini değiştirme diye orada meslek öğreniyorlar filan demişti. Bu konuda Türkiye'nin bir yankısı olmuş İbrahim Kalın'ın, onu da söyleyelim. S-400'den vazgeçmeyeceğimizi Trump'a anlattık diyen de Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuş. Beyaz Ev'de yaptığı görüşmenin faydalı geçtiğini anlatmış Trump'la. ve partisinin Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunmuş. Amerika ile ilişkilerde sıkıntılı bir dönemden geçildiği sır değil. Ama bu zor dönemi amacımız her iki ülke için de kabul edilebilir ve sürdürülebilir şekilde geride bırakmaktır demiş. Bu da Independent Türkçe'den aldığımız bir haber. Evet, bu şekilde de şimdi şeyi bağlayacağız. Ama bir de 9.30'dan sonra Cengiz Aktar'dan sonra özellikle Türkiye'de işlenen korkunç kadın cinayetlerinden bir yenisi var. 17 saat süren bir cinayetten bahsediyoruz. Eski sevgilisi Zafer Pehlivan'dan hem evde hem sokakta defalarca dayak yiyen Güleda Cankel'in 19 yaşında Zafer Pehlivan tarafından, o da 19 yaşında 3 kez kaçmaya çalışıp başaramadığı, hastaneye de karakola da götürüldü ama öldürülmekten kurtulamadığı bir korkunç trajedi var. Ve cinayetin ardından da dünyanın trajedisine bir başka imza atan kişi de Zafer Pehlivan olmuş ve bitti diye saatini de gösterdiği bir fotoğrafla 18.11.2019 13.47'de diye de yazmış. Saat 13.47, yani cinayetini bütün dünyaya sosyal medya üzerinden reklamını da yapma gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bayağı insana tüyler ürpertici durumlardan bir tanesi. Ve işin ilginç tarafı, çok sayıda, yani bütün rakamlarda rekor kırıldığını da söyleyelim. Bu cinayetlerde, kadın cinayetlerinde bütün buna rağmen de Halkların Demokratik Partisi'nin, yani çok sayıda var cinayet, işte cinayet intiharlar, Nadire Kadirova bilinmiyor, Rabia Naz dosyası devam ediyor, ne olduğu bilinemiyor, bunun gibi sayısız olay var. Buna rağmen de HDP'nin verdiği, kadınlara yapılan her türlü şiddetin araştırılması talebiyle verdiği araştırma önergesinin Meclis Genel Kurulu'nda Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ortak oylarıyla reddedildiği haberi var. Kadına yönelik şiddet araştırılsın önergesi reddedilmiş. İyi Parti'de çekimser oy kalmış ya da çekimser. Peki soru şunlar. Can Tombil olmadığı için soramıyorum. Belki Selahattin'e sorarım. Yayından 9.30'dan sonra cevaplar. Soru 1. Niye reddedildi? Yani kadınların şiddet görmesini ve katledilmesini istiyorlar acaba MHP ve AKP'liler? 2. AKP ve MHP kadınları ne diyor bu red oyuna? Memnunlar mı? 3. İyi Parti niye çekimser? Yani kadınların şiddet görmesini, katledilmesinin görmesini ve katledilmesinin iyi olup olmadığına karar verememiş mi İyi Parti? Yani İyi Parti'ye göre bu iyi mi, kötü mü? Anlayamadık. Bu soruların cevaplarını 9.30'dan sonra biraz daha tartışabiliriz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Bugün can yok. Baş başayız. Çocuk hakları gününde kutlu olsun ayrıca. Efendim 23 Nisan değil miydi o? Yok, değil, öyle yanlış biliyorum. Bir tek Türkiye'de değil mi? Evet, bir tek Türkiye'de var. O da çocuk hakları değil, çocuk günü zaten. Bu çocuk hakları günü. Hakları özellikle. Günü, ha. Evet. Çocuk günü, öyle lay lay lom. Ha. Biliyorum canım, yani inanılmaz istatistikler yayınlandı. Dün tüyler ürpertici. İnsanlığın geleceği olan çocuklarla alakalı istatistikler hakikaten yani kabustu. Evet, 7,5 milyon kadar insan hapiste çocuklar. Annelerinden, babalarından bir kısmı uzakta, bir kısmı da aileleriyle beraber hapiste yatıyor. Türkiye'de de var onlardan değil mi? Epey yoğunmuş, evet. Şimdi bugün bu pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kütledek, aslında kütledek değil tabii anlatacağım, açıkladığı bu özellikle Batı Şeria'daki, yani Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki İsrail Yahudi yerleşimleri ile ilgili Amerika'nın politikasının tamamen tersine çevrildiğini açıklamasıyla ilgili gelişmeler. Epeydir hazırlanıyormuş. Gazetecilere bir basın toplantısı yaptı, orada açıkladı. Ve tezi şu, Amerika'nın tezi. Bu İsrail, yani Yahudi sivil yerleşim yerleri uluslararası hukuka aykırı değildir diyor. Şimdi uluslararası hukuka neyin aykırı olup olmadığını da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tayin ediyor, değil mi? Evet, tabii geleceğim. Şimdi oturup çalışmışlar ama çocuklar, yani bayağı bir şey var. Bir faaliyet var, hukuki faaliyet var. Bu fiili durum konusundaki Amerika'nın politikasının tutarsız olduğunu söylüyor, savunuyor Pompeo. 78'de Jimmy Carter döneminde, o zaman meşhur bir Hansen mutabakatı var. Ona atıfta bulunuyor Carter ve Amerika'nın politikasının da bu minvalde olması gerektiğini söylüyor. 81'de Reagan her ne kadar terse çevirmese de tam anlamıyla hukuk dışı değil diyor Cumhuriyetçi Başkan tabii o zaman. Yani bir şeyler yapılabilir diyor ama öyle kalıyor. Yani kimse ilişmiyor bu meseleye. Çünkü sorun 67'de başlıyor biliyorsun. 6 gün savaşında Batı Şeria'yı Ürdün'den, Gazze'yi de Mısır'dan alıyor İsrail. İşgal ediyor yani. Gazze'deki yerleşimler Mısır'la barışla alakalı olarak 2005'te sökülüyor. Ama Batı Şeria'daki yerleşimler sökülmüyor. Aksine büyüyorlar. Mesela bu Nablus civarında Ariel diye meşhur bir yerleşim yeri var. Devasa bir yer. On binlerce nüfusu olan şehirler bunlar yani. Bir de biliyorsunuz silahlı. Orada oturanlar silahlı, kendilerini koruyorlar. Çünkü önüm arkam sağım solum Filistinli. Filistin mahallelerinde, köylerinde, mahallelerinde oturuyorlar. Aynı şey Kudüs'ün Filistin mahallelerinde de var biliyorsun. Hebron'da da var. Yani çok yaygın bir bu bildiğin kolonizasyon politikası yani. Evet, bir ufak ilavede bulunabilir miyim izninle? Nura Erakat diye bir hukukçu var. Hem uluslararası hukuk hem de çok bu konularda uzman olanlardan biri. Democracy Now!'da onunla yapılmış bir konuşma var. Filistin. Sağ Erakat mı? Nura, evet adı kadın. Kadın. Nura, evet. Nura Erakat aynı soyadı taşıyor sahiple, evet. Ama akraba olup olmadığını bilmiyorum. Ama Rutgers Üniversitesi'nde profesör, doçent yani ve bir de yeni bir kitap yazdı yani. Justice for Some, Law and the Question of Palestine diye, yani bazıları için adalet, hukuk ve Filistin sorunu diye. Onunla yapılmış söyleşide ilginç rakamlar da veriyor. Yani tam şu anda Batı Şeria'da 700 bin yerleşimci varmış. 3 milyon Filistinli nüfusun içinde yerleşen, çok büyük bir oran. Ve bu 700 bin yerleşimci tamamen senin de sözünü ettiğin gibi koloni yerleşimleri olarak yaşıyorlar. Ve askeri ve sivil İsrail altyapıları var. Ve Filistinlilerin hayatını 20 devamlılığı olmayan Bantustan denen, işte tabii, bir zamanlar bölgelerde Güney Afrika'daki olduğu gibi birbirleriyle ulaşamıyorlar. Yani Filistin toplumunun tamamen illegal koloni yerleşimleriyle bölünmüş olduğunu anlatıyor etraflıca. Yani bu şimdi yani daha çok taze ve sıcak da bir konu. Pazartesi günü oldu. Bu Yahudi yerleşimleri çok eski bir mesele yani. Dediğim gibi 67'den bu yana süren bir politika. Evet. Ve İsrail ile Filistin arasında sözüm ona işte kotarılacak barış anlaşmasının en kilit engellerinden bir tanesi. Çünkü ileride bir günün birinde bir Filistin olacaksa, yani iki devletli çözümden bahsediyorum. Filistin olacaksa büyük bölümü Batı Şeria'da olacak zaten. Yani Ürdün'den İsrail'in aldığı ve ama Filistinlerin yaşamaya devam ettiği toprakta. Şimdi bu sözüm ona barış anlaşması bizim günün birinde gerçekleşip de hayata geçerse bu Batı Şeria'daki bütün bu benim verdiğim rakam yani bütün bu yerleşim bölgelerinin yerlerinin sökülmesi gerekiyor. Aynı Gazze'de 2005'ten sonra olduğu gibi. Yani ne kadar gerçekçi açıkçası hiç belli değil. Şimdi bu çok sert bir politika değişikliği tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından. İsrail'in işte 67'den beri işgal ettiği topraklarda iki devletli kalıcı barış anlaşmasına engel olan önceki Amerikan yönetimlerinden gelen politikanın tamamen tersine çevrilmesi anlamına geliyor. Zaten pazartesi günkü basın toplantısında hemen gazetecilerden bir tanesi bu iki devletli çözüm artık bitti galiba diyor. Tek devletli çözüme mi yaklaşılıyor diye bir soru soruyor. David Petraeus bu meşhur Davos'ta One Minute çıkışı, evet. Işte, çıkışında moderator olan David Petraeus'un bugün bir Washington Post'ta makalesi var tam bununla alakalı. Bir de tabii birkaç yıl önce çok ciddi bir girişim vardı. Cenevre merkezli, uluslararası bir girişimdi bu. Tek devlet çözümü meselesi. Pompeo şey demiş, yani bu hukuki görüşün tersinin uygulandığı dönemde sorunun çözülemediğini gördük. Bu adımla soruna siyasi çözüm ve barış vizyonunun uygulanması olasılığının arttığı kanısındayız diyor. Bu tek devlet meselesine yani. Ve şey diyor, yani hukuki bir analiz yaptık. Uluslararası hukuku inceledik. Bu adımla İsrail-Filistin sorununa siyasi bir çözüm bulunması için gereken alanı yeni bir manevra alanını açtık diyor. Şimdi bilmiyorum böyle öyle mi? Ama yani İsrail ile Filistin arasında şu sırada, daha doğrusu İsrail ile bütün komşuları arasında şu sırada cereyan eden, belki Suudları başka bir yere koymak lazım ama yani husumet ve ülkenin içindeki sıkışıklık, hala hükümet kurulamadı biliyorsun. Ne olacağı da belli değil. Tabii bütün bu barışçıl teşebbüslerin hızla atıl olabileceğini söylüyor. Zaten Filistinliler fena halde çok sert tepkiler verdiler. Bu işte demin aynı ismi taşıyan Saab Erekat baş müzakereci o El Fethihli orman kanunu uyguluyor. Donald Trump diyor. Orman kanununu uluslararası kanunlara tercih ediyor diyor. Amerikan Büyükelçiliğini önce taşıdınız. Şimdi sıra Batı Şeria'daki yerleşim bölgelerine geldi. Bunun barış sürecine katkı değil, barış sürecinin yerle bir edilmesi anlamına geldiğini görmek gerekiyor ve kaos, kanunsuzluk ve radikalizmin önünü açıyorsunuz bu sayede diyor. bir meşhur müzakereci daha vardır, bu Anam Aşşavi. Evet. O da yani Aşşavi de adalete ve barışa muazzam bir darbedir bu diyor. Şimdi ben de bu noktada bir ufak ilavede daha bulunayım. Yani Nura Erakat önemli birkaç noktaya daha dikkat çekmiş. Yani aslında bu çok görüldüğü gibi kuvvetli bir dış politika değişikliği falan da değildir. Amerika öteden beri gizliden gizliye zaten bunu sürdürüyordu. Yani Obama da dahil olmak üzere diyor, yardım, bir askeri yardımı artırarak falan. Yani dolaylı olarak. Dolaylı olarak evet, ama bu diyor, burada artık iki Filistinli görüşmecilerin de söylediğinden farklı olarak diyor, bir Amerika Birleşik Devletleri status quo ante, yani bu durumu nasıl artık döndü, yani doğrudan doğruya başladığımız noktaya kadar gitti diyor. Yani bu nasıl, bu barış süreciyle ilgili değil, iki devlet sorunuyla ilgili değil, doğrudan doğruya insan hakları ihlalleri ve apartheid rejiminin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de başında olduğu bir savaş suçlarının meselesidir diyor. Daha da vahim bir sorun olarak da şey diyor, yani yerine de ya şeyi kaybetti diyor, dostane çözüm arayan pozisyonunu da Amerika tabii diyor. Çoktan bitti tabii. Çoktan bitti yani. Ama onun yerini alacak da hiç kimse yok diyor. Yani yok, Avrupa Birliği aynen. Mesela sessiz tamamen. Yok değil. Bir tepki var. Ama bitirsen... Yani çözme niyetini göstermiyor demiş kendisi. Yani Amerika, yani bir meşhur bir dörtlü vardı bir arada, evet. Bir ara biliyorsun. AB, ABD, BM, yanılmıyorsun ve galiba Rusya. Ona hiçbir şey çıkmadıydı ondan yani. Hatta bir ara eski Kıbrıs müzakerecisi Alvaro de Soto vardı başında ama sürmedi o. Şimdi tepkiler gelmeye başladı tabii. Yani daha çok dediğim gibi taze. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği dün konuştu. Bir devletin, Amerika'yı kastediyor, politika konumundaki değişiklik mevcut uluslararası hukuku veya uluslararası adalet divanı ile Güvenlik Konseyi tarafından yapılan yorumları değiştirmez diyor. Bir uluslararası meseleyle ilgili. Yanılıyor belki de. Adalet Divanı'nın bu 2004 yılında yayınlanan tavsiye görüşüne göre Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail, yani Yahudi yerleşimleri uluslararası hukuka aykırıdır diyor. Bu divanın 2004 tavsiyesini hatırlatıyor. Ardından Amerika'nın hem İsrail'in onayladığı 1949 tarihi 4. Cenevre Sözleşmesi'ni hatırlatıyor. O da işgalci güç kendi sivil nüfusunun bir bölümünü işgal ettiği bölgeye intikal ettiremez, taşıyamaz diyen bu 4. Sözleşmenin içinde, Cenevre Sözleşmesi savaş hukukuyla alakalı yani. Bu tabii Kıbrıs için de geçerli biliyorsun. Evet. Neyse, işgal denmiyor falan. Neyse, kapatalım parantezi. Şimdi bölgeden tepkiler var. Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi tehlikeli sonuçlar doğuracak bu diyor. Ve Amerika'da zaten önlemini almış ve bölgeye, Orta Doğu'ya yapılacak olan Amerikan vatandaşlarının seyahatlerinde dikkatli olmaları gerektiğini, yani seyahat alarmları şeyler için normal olarak. Avrupalılar, Mogherini artık son günleri orada, bütün ekip değişiyor biliyorsun komisyonda, dış ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi bir açıklama yapmış ve AB'nin Yahudi yerleşimleriyle ilgili tutumunun değişmediğini söylüyor ve tüm yerleşim etkinlikleri uluslararası yasalar uyarınca yasa dışıdır ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 23 Aralık 2016'da kabul edilen 23-34 sayılı karar uyarınca kalıcı barış umutlarını yok etmektedir diyor. Şimdi bu 23 Aralık 2016 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı önemli. Bu Obama dönemindeydi bu ve hatırlayacaksın Amerika'nın veto etmediği İsrail'le ilgili ve yerleşim bölgelerinin, yerleşim yerlerinin gayri kanuni ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen, tekrarlayan diyelim karardı. Ve ilk defa Amerika Birleşik Devletleri veto olamadı ve çekimsel kaldı. Hı. Ve çok önemli bir karar haline geldi böylelikle. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunun tam tersini söyler hale geldi. Avrupa Birliği son olarak şey diyor, İsrail'i işgalci bir güç olarak yükümlülükleri doğrultusunda tüm yerleşim faaliyetlerine son vermeye çağırıyoruz diyor. Şimdi bu ben de bu arada bir şey daha sormak istiyorum. Peki şimdi gözden kaçabilecek bir şey bana öyle geliyor en azından. Şimdi hükümet kurulamadı hala. Geliyorum İsrail'de, oraya. Geliyorum. Yani şey soracaktım. Benny Gantz. Anladım. Geliyorum. Zafer kimin diye. Evet. Şimdi bir kere Amerika ile ilgili bu kararın bir iç politika meselesi olduğunu söyleyenler var. Yani Amerika'da evet. Daha ziyade bunun altı çiziliyor. Çünkü yani bu demin adını ettiğim Cenevre girişimi, adı öyleydi yanılmıyorsam, birkaç yıl önce tek devlet çözümü çok ciddi, çok kapsamlı bir şeydi. Yani öyle yabana atılabilecek bir şey değildi. Olmadı, yürümedi, kabul edilmedi. Ama artık gelinen yerde yani Filistinlilerle İsrailliler artık bir ulus devlet haline geldi üstelik biliyorsun. Yani Yahudi devletidir diyor son karar. Hala hukuki merciler arasında gidiyor geliyor ama yani tam bir etnik devlet haline geldi İsrail. Eskiden öyle kuruluşunda öyle değildi. Şimdi artık böyle bir keskinlikle, böyle bir radikalizmle yatıp kalkan bir İsrail ile Filistin nasıl bir devlet içerisinde tekrar yaşayacak? Hakikaten yani olacak işte yani. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı kararın içe dönük seçime bir yıldan az kaldı biliyorsun. Bir taktik olduğu açıkçası daha makul görünüyor. Şimdi İsrail'e baktığımızda bu Netanyahu tabii zil taktı oynuyor. Ve çok önemli diyor. Twitter üstüne tarihi bir karar. Tarihi bir yanlış düzeltildi diyor. Hı. Evet. Ama diğer Bünyamin, onların ikisinin adı da Bünyamin. Evet. Bünyamin Gantz. O da bu dün yani dün gece destekledi. Evet, yani Mavi ve Beyaz Partisi destekliyoruz dedi ve Trump yönetiminin açıklamasını çok hayranlıkla karşılamış. Çok güzel. İkisi de kullanmaya çalışıyor. Filistinliler piyon işte. Yani şimdi hükümet kurulurken tabii taktik olarak yani bu işlerden nefret ediyorum ama yani bu taktik olarak Bünyamin Gantz'ın çıkıp hayır biz karşıyız demesi mümkün değildir tabii evet. Yani. Öyle de bir sorun var. Şimdi bu Birleşmiş Milletler kararlarını biliyorsun İsrail takmazdı ama artık ABD de takmıyor. Evet çok yani, güzel oldu. Hakikaten uluslararası yani kurallara dayalı sistem artık tamamen yerle bir. Şimdi Kıbrıs'la ilgili bir takım gelişmeler de var. Onu da haftaya bırakalım. Kalmadı pek. Orada da işler karışıyor. Kısaca söyleyeyim. Birleşmiş Milletler bütün süreçten çekilme tehdidinde bulunuyor. Çünkü Güney yani Kıbrıs Cumhuriyeti bu müzakerelerden bir şey çıkmayacağını söylüyor falan. Bir haftaya bir bakarız, buna da bir değiniriz. Şimdi aslında yani hasılı kelam, pazartesi alınan karar, yani Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri vasıtasıyla Batı Şeria'yı ilhak etme, ilhak etmek anlamına geliyor aslında. Yani çünkü bir takım naif yorumlar var. İşte Amerika, ya Pompeo da söylemiş, tamam biz bu kararı aldık ama efendim daha fazla yerleşim kurmayın sakın ha falan demiş. Yani, çok tabii yani. Olur uyarlar ama. şey de ilginç. Informed Comment sütununu yazıyor. Onu da takip etmeye çalışıyoruz. Juan Cole, Amerikalı tarih profesörü. O da çok ilginç bir yazı yazmış. Ve diyor ki Fascists Are Us diye bir başlığı var. Toys R Us der gibi. Ya, Faşistler Toys R Us, evet. Biziz diye. Ve diyor ki yani Mike Pompeo da Dışişleri Bakanı da evangelist ya. Evangelik, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin evangeliklerin kanun tanımazlığıyla beyaz üstünlüğü, aynı zamanda da Siyonist sağ, aşırı sağın nihayet Amerika Birleşik Devletleri'ni İkinci Dünya Savaşı'nda mihver devletlerin politikalarını destekler hale getirdiğini diyoruz. Yani İtalya'da Mussolini nasıl Nice'i Fransa'dan aldı ve ayrıca bunu ilhak etmek ve Marsilya'yı da katmak istiyordu. Şimdi de öyle bir durum diyor. Yani en yüksek ironi, en çirkin ironi, yani uluslararası hukuku çiğneme konusunda İsrail'in işgal altındaki topraklarda Cenevre Sözleşmeleri'nin filan çiğnemesinden sonra en çok şey yapmayı, Yahudileri yok etmeye çalışanların da bu faşistler olması İlginç bir durum diyor, meydana getiriyor. Şimdi bu minvalde zaten bu senin söylediğine destek olacak bir yani bir bilgiyle bir bitireyim. Şimdi bu pazartesi günü alınan kararın iç politikaya yönelik olduğunu söyleyenler var. Doğru olabilir yani zamanlaması açısından ama genel politika açısından doğru değil. Çünkü bu üçüncü karar. Evet. Yani bir birinci karar bu elçilik meselesi. Evet. Yani Kudüs'ün İsrail'in başkenti, evet, olarak tanınması ve sefaretin, büyükelçiliğin 2018'de Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması. Mart ayında, geçtiğimiz Mart ayında 81'de Suriye'den bu İsrail'in Suriye toprağı işgal ettiği Golan tepeleriyle ilgili kararı, onun da bal gibi İsrail toprağı olabileceğini söyledi Amerika Birleşik Devletleri, evet, unutulmasın. 2-3 şimdi bu Yahudi yerleşimleri meselesi. Şimdi bunun ardında ve şimdi geldik esas hakikaten amiyane tabiriyle zurnanın zırt dediği yere. Bunun ardında tabii bu David Friedman var. Şimdi bu David Friedman kim biliyorsun değil mi Hazreti? Yok. Amerika'nın Kudüs'teki maalesef. Evet hatırladım. Büyükelçisi. Evet, büyükelçisi. Büyükelçisi ve bu bir radikal Amerikalı Yahudi ve şey, başından beri yani Trump'la beraber çalışıyor, daha seçilmeden, daha kampanya esnasında, yani Trump'ın seçim kampanyası esnasında 3 sene önce Haaretz'e verdiği bir röportajda Trump'ın Batı Şeria'daki bazı bölgelerini İsrail'e ekleyecek şekilde politika değişikliğine gitmeye hazır olduğunu söylüyor. Çok güzel, yerinde. İyi ki bırakmışım, uluslararası hukuktan emekli olmuş. Yani hakikaten tam bir yani anomi hali yani, artık hukuk dışılık had safhada ve anlaşılan o, bu Axios diye bir web site var, bilirsin onu, orada, evet, içeriden Washington DC ile ilgili bilgi veriyor. Oradan öğreniyoruz ki bu pazartesi günü açıklanan hukuk mütalaası, yani uluslararası hukuka aykırı değildir mütalaası üzerine bir yıldır çalışılıyormuş. Çok güzel. İşleri bakarsanız. State Department'ta, evet. Ve dediğim gibi bunun, yani mimarının bütün bu yani başkentin taşınması, Golan'ın ilhakı, şimdi Batı Şeria'nın ilhakı falan, bu radikal dinci büyükelçi ifrat avukatı herif. Evet, iki tarafta da radikal dincilerin buluşması var. Çok mutluluk verici bir kavuşma bu. Peki, o zaman durum bu. Bitirirken Can seçti güzel bir parça. Hem her şeyi birleştiriyoruz. Uygun bulursan In Gaza diye bir şarkı, çocuk şarkısı. Ve Tahir el-Atbani'nin sözlerini yazdığı, müziği de besteleyen Cirias Bullatta'nın, ama en güzeli çocuk hakları dolayısıyla çalıyoruz. Çünkü 2015'te 7 Haziran'da Sihirli Lamba Çocuk Festivali'nde çalınmış canlı. Yasmin Bud Korosu ve Schmidt Okulu Kudüs Korosu. Koro şefi de Meryem Yunan adında birisi. Çok hoş bir çok şarkı. Şeker. Çok şeker. Çok mersi. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, devam ediyor. Saat 9.40 Açık Radyo, Açık Gazetesi onun. Ve bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Selahattin var. Can yok. Sorularımı ona yönelteceğim ama şöyle bir, yani gerçekten insanın ne diyeceğini bilemediği çok fazla durum oluyor son zamanlarda, ama bu da en korkunçlarından bir tanesiydi gerçekten. Yani Bir Gün gazetesi Gül Dünya'dan Güle Dağ'a değişen bir şey yok üst başlığıyla 17 saat direndi, Sesini duyan olmadı diyor. Erkeklerin katlettiği son kadın 19 yaşındaki üniversiteli Güleda Cankel oldu. Muğla'dan Isparta'ya gelerek ayrıldığı erkek Güleda'yı kaldığı öğrenci evinde bıçaklayarak öldürdü. 17 saat boyunca katiliyle mücadele eden öğrencinin ölümü isyan ettirdi diyor. Bir kadının çığlığı yine duyulmadı. Herkes izlemiş. Adeta göz göre göre aramızdan kopartıldı. Katil Zafer Pehlivan Güleda'yı önce darp etti. Hastanede tedavi olup evine döndü. Şüphe üzerine daireye gelen polis içeri girdiğinde öğrencinin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Katilin ifadesi Güleda'nın 17 saat boyunca kurtulmak için mücadele ettiği ve 3 kez kaçma girişiminde bulunduğunu ortaya çıkardı. Cinayete sosyal medyada tepki yağdı. Tüm çabasına rağmen sesini duyamadığımız Güleda'nın ölümü 15 yıl önce tedavi gördüğü hastanede öldürülen Gül Dünya töreni anımsattı diyor. Gerçekten de Melisa Kalem'den de bahsetmiş. İzmir Buca'da açık cezaevinden izinli çıkan Şeyh Muz Selçuk'un Kalem'in evine gidip genç kadın kendini elektroşok cihazıyla korumaya çalışsa da pompalı tüfekle ateş açan katil öldürdü diye 24 yaşında bir çocuk annesi Melisa Kalem. Ardından Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Serpil Sarı 38 yaşında 4 aylık evli Osman Sarı adlı kişi henüz 4 ay önce evlendiği eşini yaşadığı tartışma sonrası boğarak öldürdü. Katil Sarı cinayet sonrası tutuklanarak cezaevine kondu diye hatırlatmış Bir Gün gazetesi. Aynur Manaz 37 yaşında tedavisi sürüyor. Manisa Turgutlu'da boşandığı erkek Mustafa T. tarafından sokak ortasında karnından bıçaklandı. Kaldırıldı hastanede tedaviye alındı. Mustafa T. tutuklanarak cezaevine gönderildi diyor. Böyle bir durum var. Ve Güleda Cankel'in eski arkadaşı tarafından öldürülmesi hakkında neler biliniyor şeklinde de Funda Nur Öztürk BBC Türkçe'de bir derleme yapmış. Yani pazar Muğla'da ikamet eden Zafer Pehlivan özel olarak pazar günü Isparta'ya gidiyor. Önce sokak ortasında darp ediyor. Yani vuruyor, dövüyor. İsmini vermek istemeyen bir görgü tanığı darbı doğruluyor ve Zafer Pehlivan'ın etrafındakilerin müdahalesi sonunda kaçtığını ancak yakalandığını anlatıyor. Şöyle anlatmış: olayın yakınındaki bir dükkanda çalışıyordum. Motorumla dükkana doğru gittiğimde arkadaşlarımın bir erkeği kovaladığını gördüm diyor. Isparta'da. Ben de ne olduğunu sorunca adamın bir kızı darp ettiğini ve kaçtığını söylediler. Ben de motorla kovalamaya başladım ve yakaladım. Sonra arkadaşlarımla birlikte adamı polise teslim ettik diyor. Görgü tanığı ayrıca Güleda Cankel'in darptan ötürü Zafer Pehlivan'dan şikayetçi olmadığını söylemiş. Bu sık sık da geçen bir şey ama takibi şikayete bağlı suçlar diye bir kategori var. Bunun böyle bir kamu suçlarında, kamusal nitelikteki suçlarda benim eskiden kalmış hukuk bilgilerime yaslanarak biraz da belirsiz, müphem bilgilere dayanarak söylediğim bir şey de olabilir ama takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde olduğunu zannetmiyorum. Şiddet kullanımının, darp, cinayet, teşebbüs gibi şeylerin. Ama diyor ki mesela biz çocuğu döverken beni dövmeyin, polise götürün dedi. Sonra aradık, bir de böyle de bir şey var. Yani çocuğu alıp dövüyorlar, onlar da bir halkın da kendi cezalandırma yöntemleri olabiliyor. Beni dövmeyin, polise götürün diyor. Sonra aradık, iki polis aracı ve ambulans olay yerine geldi. Bu şahıs polisin yanında kıza tehdit eder bir şekilde benden şikayetçi misin diye sordu. Polis de hemen müdahale edip sen buna karışamazsın dedi. Ve çocuğu ekip araçlarından birine götürdü ama kız çocuktan şikayetçi olmadı. Kıza beni tehdit edemezsin, bana bir şey yapamazsın dedi. Bir şeye güveniyor gibiydi. Herkes kıza şikayetçi olmasını söyledi ama Güleda Cankel kaldırımda oturur vaziyette çok korkmuş durumdaydı. Ben bizzat 3 kere şikayetçi olması gerektiğini söyledim. Polis de kızım şikayetçi ol, bunu alalım dedi ama maalesef olmadı diyor. Olayın sonrasında birçok arkadaşı beni dükkanda görmeye geldi. Olaya müdahale ettik diye teşekkür etti kızın arkadaşları. Üniversiteden bazı arkadaşları bu şahsın yeniden barışabilmek için Güleda'yı annesine bir şey yapmakla tehdit ettiğini de söyledi. Yani tam bir sosyopatik davranışlar olduğu görülüyor. Güleda Cankel'in de Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki arkadaşlarından biri olan Furkan Baba, Pehlivan'ın Cankel üzerinde, kız üzerinde baskı kurduğunu söylemiş. Kısa süre önce ayrıldılar ancak Pehlivan saplantılı davranışları gösteriyordu. Uzun süren bir ilişkisi, çocuk çok tutucu ve saplantılıydı. Hatta Güleda'nın anlattığına göre üniversiteyi kazanıp Muğla'dan ayrılırken beni bırakıp gidemezsin gibi bir şeyler söylemiş. Güleda üniversiteye yeni başlamıştı ve ondan ayrı yeni bir hayat kurmak istiyordu. Geçen gün konuştuğumuzda çocuğun kendisini sürekli kısıtlamaya çalıştığından bahsetmişti. Ben de madem öyle artık ondan uzak durmalısın demiştim. Çocuk şizofren seviyesinde takıntılıydı Güleda'ya. Artık yeni bir düzen istiyorum. Her şeyi kendim istediğim gibi yapmak istiyorum diyordu. Bu konuşmayı yaptığımızda ayrılmışlardı. Daha sonra tekrar barışıp yine ayrıldılar ve bu olay oldu diyor. Üstü kapalı tehdit ettiğini de, bu yazışmaları gördüğünü de söylemiş Furkan Baba. Yani Güleda'ya attığı mesajları gördüm. Ayağını denk al, orada rahat dur gibi üstü kapalı tehdit mesajları vardı. Hatta bir kere hiç tanışıklığımız olmadığı halde beni Instagram'dan ekledi. Ben de Güleda'ya sordum, kabul etme, uzak dur, sana da bulaşmasın dedi diyor. 3 kez kaçmaya çalışmış 17 saati de kendisi anlatıyor. Hakikaten bu DHA'nın anlatıları da korkunç. Hem Hürriyet'te var hem de BBC'de var. Ve Cankel'in kaldığı aparta gitmesinden cinayeti işlemesine kadar geçen 17 saati anlatıyor Zafer Pehlivan kendisi. 3 defa kaçmaya çalıştı. Beni neden bıraktığını sorduğunda 5 yıl senin gibi birini boşa sevmişim, sen gereksiz birisin dedi. Tokat attım. Küfretmeye başladı, tekme attı. Annesini ve Osman'ı aramak istedi. Telefonunu aldım. Mesaj attığı için annesi aradı. Telefonu verdim. Konuştular ama benden bahsetmedi. Kapatınca telefonu geri aldım. Boğazını sıktığım için hava alamadığını, dışarı çıkmak istediğini söyledi. Dışarı çıktık, markete gittik. Aniden beni itekleyerek kaçmaya başladı. Sonra geri gelip telefonunu istedi. Birini aramak istediğini söyledi. Ben de verdim. Osman'ı aradığını görünce telefonu yere aldım. Yere atıp kırdım. Bir kez daha kaçmaya başladı. Peşinden koştum ve yakaladım. Aparta kadar kucağımda götürdüm. Eşyalarımı ver, gideceğim dedim. Eve çıktım, tekme attı. Ben de boğazını tekrar sıktım. Bir süre sonra hava alamadığını söyledi. Dışarı çıkmak istediğini belirtti. Ben de kaçmayacaksan çıkarız dedim. Kaçmayacağım dedi. Ancak dışarı çıkınca tekrar kaçmaya başladı. Yakaladım. Apartmanın önüne geldiğimizde tokat attım, ittirdim, yere düştü, bağırmaya başladı, kafasını çarptı. Sonra da cinayetin ardından sosyal medya hesabından saatini de gösteren gülümser bir fotoğraf eşliğinde bitti. 18 Kasım 2019 saat 13.47 paylaşımı yapmış. Güleda Cankel ise geçen hafta son Twitter mesajlarından birinde "Sever mi her kalp katilini" diye yazmıştı. Böyle bir durum. Şimdi bunun üzerine soruyu tekrarlıyorum. HDP'nin kadınlara yapılan her türlü şiddetin araştırması talebiyle verdiği araştırma önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedilmiş. HDP Ağır Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, daha önümüzdeki günler. Dolayısıyla kadın cinayetleri başta olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddet ve baskının ele alınması, kadına yönelik şiddete dair bir veri tabanının oluşturulması ve şiddete maruz kalan kadınlara gerekli desteğin sağlanması için meclis araştırması istiyor. HDP'nin meclis araştırması direkt reddedilmiş AKP ve MHP'li milletvekilleri tarafından. İyi Parti milletvekilleri ise çekimser oy kullanmış, ya da Bülent Ecevit'in müteveffa başbakan deyimiyle çekimser oy kullanmış. Taş Demir daha sonra verdiği önerge üzerine bir konuşma yapmış ve Türkiye'deki kadınların gün geçtikçe yaşam alanlarının kuşatma altına, tüm yaşam alanlarının kuşatma altına alındığını söylemiş ve şöyle demiş: her gün kadınlar katlediliyor ama biz bunları açık ve net olarak konuşamıyoruz. Biz bu konuya dair onlarca defa araştırma önergesi verdik. Maalesef hepsi bu meclis tarafından reddedildi. Taşdemir ayrıca bu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yapmak istedikleri eylem ve etkinliklerin de yasaklandığını söylemiş. Ve 25 Kasım'a dair dağıttığımız broşürlerde "itaat etmiyoruz" ibaresi yer aldığı için bir amir tarafından dağıtıma engelleniyor. Evet, siz itaat edebilirsiniz ama biz itaat etmeyeceğiz diyorlar. O zaman tekrar soruyorum. Selahattin ısrarla cevap vermiyor ama ben gene de soruyorum. Belki Can dinliyorsa oradan telefonuna cevap verir. Soru 1. Niye red? Kadınların şiddet görmesini ve katledilmesini mi istiyorlar MHP, AKP ve MHP? 2. AKP ve MHP kadınları, onların kadınları, milletvekilleri ve diğerleri, onlara oy veren kadınlar ne diyor acaba bu red oyuna? Ve 3. İYİ Parti niye çekimser? Şiddet görmesinin, kadınların katledilmesinin iyi olup olmadığına karar verememiş mi İYİ Parti? Yani İYİ Parti'ye göre bu iyi mi kötü mü? Bu soruların cevapları yok. Bu arada AKP'den bir istifa daha olmuş. Habibe Çiftçioğlu Başer, eski İstanbul eski il başkan yardımcısı, istifa ettiğini açıklamış. Aynı zamanda Büyükçekmece AKP meclis üyesi. İstifa mesajında "ben değişmedim ancak içinde gururla yer aldığım, halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla görev yaptığım partimin değiştiğini üzülerek müşahede ediyorum. Artık davanın yerini menfaatin aldığı bir döneme girdik" ifadeleri de dikkat çekmiş. Ve Twitter'dan şu mesajı paylaşmış: "Partimizin gidişatı, yanlış alınan kararlar ve uygulamalar sebebiyle artık bu yapının bir parçası olamayacağım kanaatine vardım. Uzun yıllar bünyesinde severek görev yaptığım, hizmet ettiğim, emek verdiğim partimden, AK Parti'den istifa etme kararı aldım" demiş. Böyle bir durum var. Bu arada kadınlara yönelik şiddet, tehdit ve cinayet meseleleriyle ilgili de ki uluslararası haber de var. Patrick W. Carlieno Jr. diye 55 yaşında New York'tan birisi, milletvekili İlhan Omar'ı ölümle tehdit etmiş, telefon konuşmaları yapıp, hem de kendi kongre ofisine bizzat telefon ederek "ben seni öldüreceğim" demiş, "kafana bir kurşun sıkacağım" demiş. Çok ilginç bir şekilde yani mahkemede de itiraf etmiş suçunu da. "Evet, ben yaptım, bundan nefret ediyorum" filan demiş. Herhalde bir siyasi mesele olarak görüyor. Mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge mahkemesi de yargılıyor onu. Orada da "evet, suçluyum" demiş. Buna karşılık yargıca Frank P. Gerasi Jr.'a yazdığı bir mektupta İlhan Omar, Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar demiş ki, çok ciddi tabii bu tehditler ama aşırı bir cezalandırmaya gitmemelisiniz demiş. Yani nefrete cevap, nefretin cevabı daha çok nefret değil, merhamettir diye ilginç bir yazı yazmış. Ve "biz bir millet olarak neyiz" diye sormuş. "Biz siyasi hesap sormaya, siyasi bakımından intikam almaya, biz kendimiz de intikamla mı cevap vereceğiz? Buna cevap vermeliyiz bir millet olarak" demişler. Ve bütün mektubu olduğu gibi de internet sitesinden tam olarak yayınlamış. Adam mahkum olmuş, hapis cezasına mahkum olmuş, Carlieno diye birisi. Ama daha fazla ağırlaştırılmış bir şey yapılmasın diye konuşmuş. Carlieno Jr. Daha önce Müslüman olduğu için teröristlikle suçlamış ve kafasına onun bir şey, küfürlü bir şey de, onun bilmem ne yaptığımın kafasına bir kurşun sıkacağım demiş telefonda da. Uzun bir hapis cezasıyla ya da ağır bir mali cezalandırma onu rehabilite etmez ya da verilen zararı düzeltmez. Sadece bu böyle bir ağır ceza öfkesini ve şiddetini artırma eğilimi taşır demiş. Zaten İlhan Omar kesinlikle yoğun kitleler halinde hapsedilmesine de karşı çıkıyor. Kendi kongredeki ilk döneminde de şey yapmıştı bunu. 2 milyondan fazla insanın hapiste tutulması ve büyük çoğunluğu da siyahlardan ve kahverengi renkleri, kahverengi kırmızı olanlardan oluşuyor. Bu sistemli yabancılaştırmadan da, insanları kurban etmekten de vazgeçilmesi lazım demiş. Yani biz öfke ve dışlamayla, dıştalamayla bırakamayız. Onu merhametle ancak halledebiliriz bu meseleyi diye son derece ilginç bir mektup yazmış. Adaylardan, Cumhurbaşkanı adaylarından Amerika Birleşik Devletleri'nde Bernie Sanders da İlhan Omar'a tamamen katılıyorum. İlhan Omar'a nefretin cevabı daha fazla nefret değil, merhamettir diye de yazmış. Şaşırdım diye de bu mektup ne kadar kendisini katletmekle tehdit edene karşı İlhan Ömer'in bu, İlhan Omar'ın ya da gösterdiği bu büyük yüce gönüllülüğü de takdirle karşıladım demiş. Daphne Caruana Galizia davasında da bir aracı kişi ortaya çıkmış ve kendisine af gelirse bütün bu cinayet, Malta'nın tarihinin en büyük cinayeti diye, en büyük cinayetlerinden biri diye nitelendiriliyor. Şeyi açıklarım demiş, eğer bana bir suç isnat etmezseniz diye, bir tefecilik durumundan dolayı affedilmesini istemiş bir çıkan kişi. Cumhurbaşkanı da ilginç bir şekilde, başbakanı da Malta'nın Joseph Muscat'ta çok hiçbir zaman sonuçlandırılamayan bu gazeteci cinayetinin bu şekilde şimdi yeni bir duruma gelebileceğini söylemiş ve ben meclise filan da sormadan böyle bir yetkim var demiş başbakan, adama af getirebilirim ve onun verdiği bilgiler ışığında da katili bulabiliriz ve cezalandırabiliriz demişler gazeteci. Oldukça Malta'daki bütün bu dönen dolapları, uluslararası şirketlerin kara para aklamalarını filan açığa çıkarmaya çalışan bir gazeteciydi internet sitesinden ve araba, evinin önünde kendi arabasında patlatılarak öldürülmüştü. Onu öldürenlerin arabanın şoförünü filan da tanıdığını ortaya çıkaran bir yeni açıklama geldi. Bu da ilginç bir gelişme. Öte yandan bir ilginç gelişme de WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'in hakkında İsveç'te açılan, hiçbir zamanda kanıt bulunamayan tecavüz soruşturması nihayet kapatılmış. İsveç Başsavcısı Eva-Marie Persson, Assange hakkında yürüttüğü soruşturmaya son verdiğini açıklamış. Görgü tanığı olarak dinlenen 7 kişinin ifadeleri sonrası aldığını duyurmuş. Ama yani gene de tekrarlanan bir şeyi de tekrarlayayım, sık sık söylediğimiz bir şeyi, akşam yemeğinden sonra günaydın gibi bir şey bu. Çünkü 2010 yılında Ağustos ayında İsveç'te bir kadına tecavüz ettiği iddiası vardı. Sonradan anlaşıldı ki işte bir prezervatif delinmesini tecavüz sayma filan diye saymış oldukları. Yani 2010'dan 9 yılın sonunda tecavüz olmadı. Assange her zaman reddediyordu. Halen İngiltere'de tutuklu yargılanıyor ve pek çok Amerika Birleşik Devletleri de casusluktan onu yargılayıp ömür boyu hapse, hatta idama bile mahkum etmek üzere İngiltere'den talep ediyor. İngiltere'de, Britanya hükümeti de onu verme niyetinde görünüyordu. Son gelişme bu. Öte yandan birkaç gelişmeye daha bakayım. Türkiye ile ilgili olarak SBF'de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen bir sempozyuma öğrencilerin alınmaması sonrası özel güvenlikçilerin öğrencilere coplarla saldırması ve üniversite bahçesinde öğretim üyelerine dönük saldırılar sonrası Mülkeliler Birliği'nde bir basın toplantısı yapılmış. Mülkeliler Birliği yapmış ve Türkiye'nin modernleşme süreci ve mektebi mülkiye başlıklı sempozyuma öğrenciler alınmayınca copla saldırısında bu protesto edilmiş. Yüzün üzerinde öğrencinin katıldığı basın açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ali Şeker, HDP'den Filiz Kerestecioğlu, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Ömer Faruk Gergerlioğlu ve İnsan Hakları Derneği'ni genel merkezini temsilen Fatin Kanat, Ankara bürosunu temsilen Kerem Altıparmak ve Eğitimsen Ankara 5 numaralı Üniversiteler Şubesi Başkanı Doçent Meltem Kayıran da yer almış. Ve mülkiye tarihi, mülkiye haberini aktardığına göre Mülkeliler Birliği adına basın açıklamasını Genel Başkan Dinçer Demirkent okumuş ve mülkiyenin 160 yıllık tarihinin, mülkiyenin yaşadığı tasfiyelerin, 73 yıllık mezun cemiyeti Mülkeliler Birliği'nin ve öğrencilerinin mülkiye tarihindeki yeri gibi birçok önemli konunun adının dahi anılmadan Rektör Erkan İbiş himayesinde yeniden yazılmak istendiğini belirtmişler. Tasfiye sürecinin faili olarak geçmiş bir rektöre önemli pozisyonlarda görev yapmakta olan mezunlarımızla öğrencilerimizi buluşturmak istediğimizde geri çeviren fakülte yönetimi tarafından ardına kadar açılan kapılar fakülte öğrencilerinin yüzüne kapanmıştır. Bir de yetmezmiş gibi öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi'nin özel güvenlik görevlilerinin fiziki saldırısına uğradı. Ayrıca da bir süredir Cebeci kampüsünde konuşlanmalarına ve fiziki saldırılarda bulunmalarına Ankara Üniversitesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından göz yumulan faşist çeteler tarafından da tekmelerle saldırılmış. Atanmış dekan ve yönetimi istifa etmeli demişler. Öğrenciler hocalarına ve öğrenci arkadaşlarına da bir çağrı yapmışlar. Kanun hükmündeki kararnameleri ve öğrenci düşmanlığına karşı birleşmeye ve bu sempozyumu protesto etmeye çağırıyoruz demişler. Bu da Biyanet'ten bir haberdi. Penn Almanya merkezinin 3 yılı aşkın süre hapis tutulduktan sonra serbest bırakılan ama geçen hafta yeniden tutuklanan gazeteci yazar Ahmet Altan'ı onur üyesi ilan etmiş. Uluslararası Yazarlar Birliği Penn Almanya merkezi ve başkan yardımcısı ilgili Türk makamlarından onur üyemiz Ahmet Altan'ın derhal ve koşulsuz olarak cezaevinden tahliye edilmesini talep ediyoruz demişlerdi. Deutsche Welle Türkçe'nin haberi, Türkiye'de siyasi gerekçelerle hapiste tutulduğunu söylemiş Nestmeyer, Ralf Nestmeyer başkan yardımcısı. Ve bu ne meşrudur ne de kabul edilebilirdir demiş. Türk rejiminin despot karakterini de gözler önüne seriyor. Hukuk devletiyle çelişiyor. Keyfi kararlar siyasi nedenlere dayanıyor diyor. Penn Almanya'nın bir diğer onur üyesi de 3 yılı aşkın süredir hapishanede tutulan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. O da 4 Aralık 2018'de Penn Almanya tarafından onur üyesi ilan edilmişti. Ve 21 Aralık 2018'de yapılan açıklamada da onur yazarlarımızdan Demirtaş'ı derhal serbest bırakın denmişti. Böyle de bir durum. HDP'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da 122 soruşturmadan dolayı binlerce yıl hapis cezası istemiyle yargılandığını belirterek, bu da Duvar'dan, gazete Duvar'dan, gerçekte bu soruşturmalar için yasal bir dayanak yok. 4 Kasım 2016'dan bu yana siyasi rehine olarak hapiste tutuluyorum demiş ve diğer muhaliflerle birlikte barışçıl yollarla mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduğunu da belirtmiş. Son olarak T24'ten de şunu söyleyelim. Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Türkiye raporu var. Gazeteciler sanık sandalyesinde 4. kuvvet yargı yoluyla susturuluyor diye ayrıntılı bir haber var. IPI, Uluslararası Basın Enstitüsü, 76 sayfalık bir rapor. Her bir bölümü ayrı bölüm şeyler tarafından, kuruluşlar tarafından kaleme alınmış ve 3 temel bulgu: yargının bölgesel zayıflığı on binlerce davada kendini gösteriyor. Hakimlerin üçte birinin kaybıyla sonuçlandı. İki, hükümetin Mayıs ayında sunulan yargı reform stratejisi etkili ve bağımsız yargının önündeki temel engellerin çözümü konusunda başarısız. Asıl amacı o hal tarzı yargı devam ederken bir reform izlenimi vermek. Böyle görülüyor demiş ve üç, Türk yetkilileriyle mahkemelerin temel haklara yönelik yaklaşımı yüksek şekilde problematik ve özellikle de eleştirel gazetecilik ilke terör örgütlerine yardımın bir arada tutulması başlığında kaygı verici gözüküyor. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğünün korunmasına yönelik içtihatları takip edilmiyor diye. Bu da T24'ün hazırladığı, haber merkezinden Gonca Tokyol ve Metin Kağan Kurtuluş'un hazırladığı ayrıntılı bir rapor. Şimdi bir ara vereceğiz. Aranın arkasından da tekrar iklimle ilgili kısa bir uzatma yapacağız. Öyle. Açık Gazete. Evet. Şimdi de bu son iklim kriziyle ilgili dünyanın içinde bulunduğu, özellikle de çocukların geleceklerinin ve sağlıklarının derin tehlikede olduğu açısından son derece önemli ayrıntılı raporlar çıkmaya başlayınca, artık gezegeni kurtarmak için de 12 yıl olduğunu söyleyen hükümetler arası iklim değişikliği paneline, yani dünyanın en büyük bilimsel heyetine, bu konularda çalışan 1,5 sene önce yaptığı rapora rağmen, bunu aslında BBC çok ayrıntılı bir şekilde incelemiş ve geçen Temmuz sonunda tüyle ürpertici bir döküm yaratmıştı. Yani şey diye başlıyordu, 12 yılımız var gezegeni kurtarmak için, ne günlerdi, ne güzel günlerdi. Hatırlıyor musunuz? Halbuki şimdi böyle değil. Önümüzdeki 18 ay kritik olacak küresel ısıtma krizinin başka çevre şeyleriyle ilgili demişti. Tehlikeleriyle beraber. Ve bugün artık nihai karar alıcı siyasi adımlar bu gelecek yılın sonu gelmeden bitmesi gerekir diyor. Yani fikir 2020'nin kesin bir mühlet olduğu ve dünyanın toplu iklim bilimcileri tarafından 2017'den beri dile getiriliyor. Ama artık önümüzdeki 18 ayın muazzam önem taşıdığını, yoksa iş işten geçeceğini gösteren haberler varken, elimize de mesela son Yeşiller Partisi'nin son açıklaması da, Britanya'da yaklaşan seçimlerde radikal ve dönüşüm bir manifestosu, bu son genel seçim olabilir dediler. Yani Yeşiller oy verenlerin gerçekçi bir şansa sahip olması için iklim değişikliğinin kontrolden çıkıp uçup gitmesini engellemek için son şans bu seçimlerdir dedikleri bir ortamdayız. Bu sırada da Meclis Genel Kurulu'na da iklim krizi araştırma önergesi verilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve İstanbul Milletvekili Avukat Sera Kadıgil, iklim krizinin araştırılması için Meclis Genel Kurulu'na önerge sunmuştu. Dünyayı yok oluşa sürüklediğinin altını çizmişti Kadıgil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Geçen yasama yılında bütün partilerin ortak kararıyla gündemden çıkarılan termik santrallere havayı kirletmelerine imkan veren düzenlemenin tekrar gündeme alınmasına da tepki göstermiş. Yarının çocuklarını öldürüyoruz. İklim krizi hepimizin derdi. Her yıl 30 bin kişinin hava kirliliğinden öldüğünü ve söylendiği gibi de katiyen 100 yılımız falan olmadığını altını çizen önemli bir konuşma yapmıştı ve meclisin yaş ortalamasının 52 olduğunu, ama hem kendisinin o gün, beklenen gün geldiğinde 65 yaşında olacağını, ayrıca AK Parti'de de mesela henüz 52 yaşında olacak genç kadınlar olduğunu ve nefes alamaz halde olacağız demişti. Yani böyle devam edersek iklim krizi hepimizi öldürecek deyip hemen harekete geçirmesini söylemişti. Şimdi o konuşmayı yansıtıyoruz. Açık Gazete. Sayın Başkan, sayın üyeler, biz burada aramızda kavga edip duralım. İnsanlık şimdiye dek gördüğü en büyük tehditle karşı karşıya. Üstelik uzak bir gelecekte değil, tam da bu yaşadığımız günlerde toplu bir yok oluşa sürükleniyoruz ve bilim insanları bunun sürüklendiğimiz 6. büyük yok oluşu olduğunu söylüyorlar. Bunu ben değil, dediğim gibi dünyanın en saygın bilim insanları söylüyor. İklim değişikliği adı altında manasız bir hassasiyet gibi sunulan iklim krizinden söz ediyorum. Biliyorum bunu çoğunuz gereksiz, hatta romantik bir konu gibi görüyorsunuz. 100 yıl sonranın meselesi diyorsunuz. Gerçekten ciddi ve acil bir durum olsa koca koca devletler elbet önlemini alır, gereğini yapar diye düşünüyorsunuz. Bizi bu denli büyük rehavete sürükleyen tam olarak bu sevgili arkadaşlar. Hani bize ne diyoruz, bizden çok uzak şeyler sanıyoruz ya. Lütfen dinleyin beni. Lütfen dinleyin beni sayın arkadaşlar. Fena halde yanılıyoruz. Bakın, daha 2 gün önce Çevre Bakanı bütçe sunumunu yaptı komisyonda. Ne diyor sunumda? 100 yıl sonra diyor. İklim değişikliği için gerekli adımlar atılmazsa 100 yıl sonra büyük felaketler olacak diyor. Oysa başımıza gelecek bu felaketler meçhul bir gelecekte değiller. Geldiler. Buradalar şu anda. Ne mi oluyor mesela? Gelmiş geçmiş en sıcak yılları, en sıcak mevsimleri yaşıyoruz. Buzullar eriyor. Havamızdaki karbondioksit yoğunluğu dünya tarihinde görülmemiş bir noktaya yükselmiş durumda. Şu seviyeyi geçersek geri dönüşü olmaz diyordu bilim adamları bundan, bilim insanları 20 yıl önce. Biz o seviyeyi geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Sadece insanlık değil şu anda söz konusu olan, her gün 200'e yakın canlı türü dünya yüzünden siliniyor. Her gün 200'e yakın canlı türü dünyamızdan siliniyor ve büyük yok oluş dediğimiz şey tam olarak bu. Tüm insanlığı etkisi altına alan büyük ölçekli felaketler, kuraklıklar, hortumlar, seller, hatta savaşlar işte tam olarak bu sebeple başlıyor. Ülkemize bakıyorum, durum inanın hiç açıcı değil. Son 40 yılda sadece 1.3 milyon hektar alan sulak alan kaybetmişiz biz. Yağışsızlık, anormal sıcaklıklar nedeniyle kuraklıklar yaşıyoruz. Çiftçimiz toprağını ekemiyor şu anda. Bunun müsebbibi iklim krizidir. Bazı bölgelerimizde eşi benzeri görülmemiş sel felaketleriyle baş etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin havası, bakın, AB ortalamasına nazaran %33 daha kirli artık. Biz her yıl 30 bin yurttaşımızı hava kirliliğine kaybediyoruz. Yani iklim krizi dediğimiz şey artık sadece kutuptaki bir ayının, Amazonlardaki bir ağacın derdi değil sevgili arkadaşlar. Hepimizin derdi. Biz hepimiz şu anda bunun etkilerini yaşıyoruz. Peki bunlar olurken biz ne yapıyoruz? 7 yeni kömürlü termik santral açacağımızı müjdeliyoruz mesela. Sanki mevcutların hali çok iyiymiş gibi bir de yenilerini yapma vaatleriyle övünüyoruz burada. Tüm partiler, bakın, istisnasız tüm partiler bir araya geliyoruz, mevcut santraller için getirilen süre uzatım teklifini kesin bir dille reddediyoruz daha geçen sene. Aradan bir yıl geçmeden aynı ahlaksız teklif utanmadan meclisimizin önüne getirilebiliyor. Plastiği azaltalım diyoruz, bir yandan poşeti paralı hale getirirken bir yandan atık ve çöp ithalatında ne yazık ki rekor üstüne rekor kırıyoruz biz. Bütün bunları ekonomik büyüme, enerji bağımlılığını çözme masallarıyla yapıyoruz. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, toprağımızın altını dahi şirketlere peşkeş çekiyoruz. Bugünün yetişkinlerini daha da zengin etmek uğruna biz yarının çocuklarını öldürüyoruz şu anda. Oysa iklim kriziyle ilgilenmek için sevgili arkadaşlar, sandığımız gibi 100 yılımız falan yok. Bilim insanları çok net bu konuda. Bizim bu hızla gidersek aslında 10 yılımız bile yok, biliyor musunuz? Hemen bugün şu an bir mucize olsa, fosil yakıt kullanımını tamamen durdursak, hepimiz bugün vegan olsak bile her şeyi düzeltemiyoruz. O seviyeyi geçmiş bulunuyoruz. Biliyorum bazılarınız şimdi içinizden şöyle diyor: İyi hoş da bize ne? Yani biz mi kirlettik dünyayı bu kadar? Biz ceremesini çekelim. Yani Çin'in, Amerika'nın, Avrupa'nın 1/10 kadar zararımız yok. Memlekette bu kadar dert var. Bir de bunlarla mı uğraşacağız diye düşünüyor bazı arkadaşlarımız. Ne yazık ki durum öyle değil. Bakın, geçtiğimiz 10 yılda dünyanın en çok salım yapan ülkelerinden biri haline geldik biz. Bacalar takmıyoruz, termik santraller havamızı, suyumuzu mahvediyor. Paris Anlaşması'nı imzaladık, hala yürürlüğe sokmadık biz. Tüketimimizi 10 yıl sonra azaltmayı taahhüt ettik. Ama ne yazık ki 2020'de Çevre Bakanlığı'na kuş kadar bir bütçeyi reva görüyoruz. Bu da artık ülke olarak o kadar masum olmadığımız anlamına geliyor. Doğru, tarihsel sorumluluğumuz onlar kadar değil. biz mi yaptık ki biz düzeltelim diye düşünebilirsiniz ama biz bu ülkeler kadar çirkin ve hoyratça davranmayı bu gezegene kendimize yakıştırıyor muyuz? Bunu merak ediyorum. 30 bin insan diyorum sevgili arkadaşlar, 30 bin insan öldü. Hangi ekonomik büyüme, hangi kalkınma bu canlardan daha kıymetli? Ne yapabiliriz biz? Bu sorunun cevabını aramak için ben buradayım aslında. TBMM ne yapabilir? Biz mesela bugün hemen burada kendi aramızda anlaşıp tüm meclisin itibarını ayaklar altına alan o tasarıyı geri çektirebiliriz. Bununla da kalmayabiliriz. Çevre Bakanlığımıza biraz bütçe ayırabiliriz mesela bunlarla mücadele etsin diye. Termik santrallere yatırım yapmak yerine mevcutları düzeltebiliriz. Yeşil enerjiye harcayabiliriz biz paralarımızı. Hiçbir şey yapmasak bile ne yapabiliriz biliyor musunuz? Bu meclisteki insanlar toplanabiliriz bir komisyonda. Bu teklifi kabul edebiliriz ve gerçekleri araştırıp halkımıza anlatabiliriz. Milyonlarca çocuk 7 kıtada, milyonlarca çocuk 7 kıtada sokaklara çıkıyorsa bunun için herhalde vekiller olarak biz de bu kadarını başarabiliriz diye düşünüyorum. Bakın meclisin yaş ortalaması 52. Birçoğunuz bu bahsettiğim büyük yıkım geldiğinde ölmüş olacaksınız. Ben ama mesela 65 yaşında olacağım o gün geldiğinde. Beni bırakın Rümeysa var AK Parti'de. Rümeysa henüz 52 yaşında olacak. Dersim henüz 52 yaşında olacak. Ve biz hala yaşıyor olsak bile sizin yüzünüzden nefes alamıyor olacağız arkadaşlar. Yani böyle devam edersek iklim krizi hepimizi öldürecek. Hadi bizi öldürmedik, çocuklarınızı öldürecek, torunlarınızı öldürecek arkadaşlar. Susuzluktan ölecekler, açlıktan ölecekler, kuraklıktan ölecekler. Biz ülkemizi kendi doğru bildiğimiz şekilde yönetmek için burada bu kavgaları ediyoruz ya. Biz böyle devam edersek ortada ne muhafazakar kalacak, ne demokrat kalacak, ne milliyetçi kalacak. Ortada yönetecek insan falan bulamayacağız biz sevgili arkadaşlar. Ve ben buradan sadece kendi meclisimizin gençlerine seslenmiyorum. Tüm dünyadaki genç parlamenter arkadaşlarıma seslenmekle kendimi artık mükellef hissediyorum. Lütfen derhal harekete geçin ve siyasi görüşünüz her ne olursa olsun iklim krizi için bir araya gelin. Hükümetlerinize baskı yapın ve bilime kulak verin arkadaşlar. Bu kötülüğü durdurmak, bu çarkı yıkmak bizim elimizde. Tek ihtiyacımız olan inanın bunu fark etmek ve o sokağa çıkan 10 yaşındaki çocuklar kadar cesur olmayı başarabilmek. İnsanlığının geleceğini kurtarmak gibi olağanüstü bir yük yüklediniz. Çok teşekkür ediyoruz sırtımıza. Ve biz kendi aramızda siyasi kavga vereceğiz diye çekildiğimiz köşelerde bu yükün altında ezilerek öleceğiz. Hep birlikte bir araya gelmezsek... Açık Gazete. Evet, Meclis Genel Kurulu'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iklim araştırma önergesi, iklim krizi araştırma önergesi veren Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Sera Kadıgil'in konuşmasını dinledik. Meclis Genel Kurulu'nda önerge sunarken ve bu şekilde de tamamlıyoruz bugünkü Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Birlikteydik. Can yoktu. Emre Günşer ve Robita Erda bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın.